zyskujesz najwyższą jakość obsługi i oryginalne części przy rozsądnych kosztach. Poznaj wszystkie korzyści z profesjonalnego serwisowania auta na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 28 marca. Michał Matus, kłaniam się, a serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Zderzenie pięciu aut w Warszawie na trasie S2 jest ogromny korek w kierunku Terespola. Gwałt, aborcja i nieprzyjemność. Wypowiedź Sławomira Mencena komentują kandydaci w wyborach prezydenckich. Dwie osoby zatrzymane w związku z wczorajszym atakiem nożownika w centrum stolicy. Karambol w Warszawie na trasie S2 w kierunku Terespola. Pomiędzy węzłami Konotopa i Opacz zderzyło się pięć samochodów. Trzyosobowe, bus oraz pojazd ciężarowy. Jedna osoba jest ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby podają, że utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. W serwisie kampania prezydencka i kwestia aborcji. Głośne są echa słów kandydata Konfederacji. Sławomir Mencen powiedział, że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli wiąże się to z jakąś nieprzyjemnością. Nóż się otwiera w kieszeni, jeżeli ktoś słyszy tego typu wypowiedzi, mówił na spotkaniu w Słupcy Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Słyszeliście, co ten człowiek opowiada o kwestii związanej z aborcją. Czyli kobiety będą musiały rodzić dzieci nawet z gwałtu, mówi ten pan. I jeszcze określa gwałt mianem nieprzyjemności. No po prostu, drodzy państwo, to się nóż otwiera w kieszeni, jeżeli ktoś słyszy tego typu wypowiedzi. Wypowiedź Sławomira Mencena skrytykował też Szymon Hołownia, kandydat trzeciej drogi. To jest niebezpieczny człowiek i to jest tchórz, który boi się stanąć i odpowiedzieć na zadawane mu proste pytania. Czy naprawdę gwałt na kobiecie i poczęcie przez tę kobietę dziecka w przypadku gwałtu i decyzja tej kobiety w tej sprawie może być określona słowem nieprzyjemność? Czy to jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, którego słyszycie w tych słowach? Czy to jest człowiek, który w głowie ma bestialstwo, prymitywizm i zerową empatię? Z kolei kandydat PiSu na prezydenta, Karol Nawrocki, mówi, że zna przypadki miłości wobec dzieci w rodzinach, gdzie kobiety urodziły dziecko poczęte w wyniku gwałtu. Kobieta jest ofiarą gwałtu. Jest to rzecz straszna dla kobiety. Mężczyzna jest sprawcą gwałtu. Państwo polskie powinno zaopiekować się kobietą, która została zgwałcona. Powinna mieć całą opiekę psychologiczną, opiekę medyczną, a mężczyzna za taki akt powinien odpowiedzieć, ale z całą pewnością osobą odpowiedzialną, życiem odpowiedzialnym za taki czyn mężczyzny nie jest dziecko. Zapewniam, że z tego zła często jest wiele miłości i wiele dobra, gdy kobieta podejmuje decyzję o urodzeniu takiego dziecka. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Straż pożarna zajmie się kontrolą schronów obronnych. Wiele z nich nie nadaje się już do użytkowania. Ten obowiązek nakłada ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, wyjaśnia komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Kwestia i procedowania rozporządzeń obecnie do tej ustawy, których będzie kilkanaście. Również podejmowania kontroli w ramach oceny istniejących obiektów. Również w kwestii tworzenia prawa, które będzie służyło, czyli warunków technicznych do budowy schronów, ukryć oraz miejsc doraźnego schronienia. Kontrolą schronów zajmie się też Inspekcja Nadzoru Budowlanego. Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie wczorajszego ataku przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. O sprawie informuje Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Zatrzymanymi jest mężczyzna oraz kobieta. Są to obywatele Polski. Na chwilę obecną znajdują się oni w dyspozycji policji. Będą prowadzone z nimi dalsze czynności. Poszkodowany mężczyzna miał 3 rany kłute przedramienia i uszkodzoną tętnicę. Sam wczoraj późnym wieczorem zgłosił się na szpitalną izbę przyjęć. 22 ambasadorów pracujących w Budapeszcie podpisało się pod listem protestacyjnym dotyczącym zmiany prawa o zgromadzeniach. Nowe przepisy wprowadzają zakaz organizowania na Węgrzech parad równości. Piotr Piętka. Wśród sygnatariuszy znalazł się m.in. kierujący polską placówką chargé d'affaires Jacek Śladewski. Nie ma natomiast przedstawiciela ambasady amerykańskiej. Dyplomaci napisali w liście, że są głęboko zaniepokojeni ustawodawstwem, które skutkuje ograniczeniem prawa do pokojowych zgromadzeń i wolności wypowiedzi. Są to, jak zaznaczono, prawa przynależne wszystkim, niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Na pismo zareagował szef węgierskiej dyplomacji. Chcą nam z zewnątrz mówić, jak tu mamy żyć. Parlament węgierski wybrany przez interes naród węgierski na suwerennych Węgrzech, sam decyduje, jakie prawa uchwalać, powiedział Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. I skoki na początek i zmiana na stanowisku trenera naszej kadry. Tomasa Thun-Bichlera po zakończeniu sezonu, czyli po tym weekendzie, zastąpi Maciej Maciusiak, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Wszyscy wiedzą doskonale, że to jest trudne zadanie na pewno. Jeśli chodzi o samą wizję, nie ukrywam, że Maciek nam przedstawił wstępną wizję, tak, na tyle jakby on to widział. On rozmawiał z różnymi osobami. Nie ma co tutaj jakby w tym momencie panikować, bo wypracowaliśmy sobie jakoś swoich ludzi, swoje systemy, które były i funkcjonowały. Ale chyba nie w dwóch ostatnich sezonach, prezesie. Nie zmieniamy dyscypliny, jesteśmy tuż po pierwszym konkursie Pucharu Świata na skoczni Mamuciej w Planicy. Wygrał Słoweniec Domen Preutz, 11 był Paweł Wąsek, 14 Kamil Stoch, 17 Piotr Żyła, 27 Aleksander Zniszczoł, 30 Jakub Wolny. Kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata już dziś zapewnił sobie Austriak Daniel Czofenik. W kraju na boiska PKO Ekstraklasy wracają piłkarze. Za niecałą godzinę pierwszy gwizdek sędziego w Gliwicach. Widzew zagra z Piastem. To od 18. Później Legia w Warszawie spotka się z Pogonią Szczecin i posłuchamy trenera gospodarzy Portugalczyka Gonçalo Feio. Tak powiedział trener Kolendo, że piłka nożna jest sport twardy, jest sport dla twardych mężczyzn i oczywiście, że szczególnie w meczu, gdzie myślę, że obie drużyny będą dążyć do dominacji nie tylko w piłkę, ale też będą starać się utrzymać swojego stylu, to będzie doszło do sporo pojedynków, ale nie spodziewam się, że ani z jednej, ani z drugiej strony ktoś będzie chciał robić krzywdę drugiemu. No. Pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej o 20.30. To jeszcze jeden temat piłkarski. Sportowe media w Brazylii są zgodne. Jeszcze dziś selekcjonerem Canarinhos przestanie być Dorival Junior. Czarę goryczy przelała wysoka porażka 1-4 z Argentyną w eliminacjach mundialu. Ma go zastąpić Jorge Jesus. Krewki 70-latek z Portugalii pracował m.in. z Benfica i Sportingiem Lizbona. W Brazylii z Flamengo, Rio de Janeiro. Obecnie schylił się po petrodolary w Al-Hilal w lidze saudyjskiej. Jak się okazuje, ma jednak większe ambicje. Brawo. Sport w ZD3 jeszcze za godzinę. Jeśli chodzi o noc, to ma być raczej pogodnie, ale wysoko w Tatrach może sypać śnieg. Jutro temperatura maksymalna od 12 do 17 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie miejscami na obszarach podgórskich i na wybrzeżu, tam od 8 do 11 stopni. Niedziela za to szykuje się z opadami i niższą temperaturą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Za nami pierwsze testy kreatywności przy wynajdywaniu nieistniejących słów, które opisałyby jak najbardziej istniejące rzeczy, problemy, zjawiska. Proszę dzwonić z kolejnymi 2 dwójki i 7 trójek. To rozpędzanie kreatywności teraz będzie mogło zaprocentować, bo pora na konkurs, w którym do zdobycia są smartwatche. Konkurs zegarki na wyciągnięcie ręki. Do godziny 18, czyli jeszcze przez 51,5 minuty, czekamy na odpowiedzi w naszym konkursie. Odpowiedzi należy przesyłać SMS-em na numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Trójki. Do godziny 18 czekamy na odpowiedzi. Ale na co? Na pytanie, które już teraz Państwu ogłoszę. Na co brakuje Państwu czasu? Proszę pisać jak najkreatywniej. To wtedy tym większa szansa na zdobycie smartwatcha. Na co brakuje Państwu czasu? 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS. Przypomnę, 3,69 to jego koszt, a regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. To konkurs zegarki na wyciągnięcie ręki. Jest 17.12. Tu program Trzeci Polskiego Radia. My łączymy się już teraz z Tomaszem Cajewiczem, korespondentem Polskiego Radia, świetnie znającym sytuację Azji Południowo-Wschodniej. A to dlatego, że rozmawiać będziemy o wielkim trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Mianmę i Tajlandię. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w tych obu krajach? Czy jest już spokojnie, czy czekamy na wstrząsy wtórne? Nie jest spokojnie. Rzeczywiście czekamy na wstrząsy wtórne. Większość osób, podejrzewam, że głównie w Mianmie, a także w Bangkoku, ja rozmawiam ze swoimi znajomymi w stolicy Tajlandii, spędzi dzisiaj w parkach, na ulicach, a właśnie wszystko przez wstrząsy wtórne. Tak naprawdę największe zniszczenia to są w Mianmie, w Tajlandii, w Bangkoku. Wiemy, zawalił się jeden ponad 30-piętrowy budynek. Tam wciąż trwa akcja ratownicza, ale właśnie w porównaniu do Mianmy jednak Tajlandia wyszła z tego trzęsienia o sporej magnitudzie, bo 7,7 w skali Richtera obronną ręką. Wiemy tylko o dwóch budynkach, które uległy zawaleniu. O wiele mniej niestety wiemy o tym, co dzieje się w Mianmie, dlatego że też, że Mianmą rządzi oczywiście junta wojskowa. Jest bardzo ograniczony dostęp do informacji. Prawie nie ma w ogóle niezależnych mediów. Nieliczni przedstawiciele organizacji pozarządowych czy międzynarodowych stamtąd informują. Między innymi Czerwony Krzyż mówi o tym, że zniszczeniu uległo wiele szpitali, że potrzebnych jest na bardzo szybko w tej chwili około 1000 łóżek. Junta informuje o 140 na razie ofiarach śmiertelnych, ponad 140, 700 rannych. Te liczby oczywiście będą rosły w miarę tego, jak akcja ratownicza będzie docierała do tych bardziej regionów oddalonych od dużych miejscowości. Ja w tej chwili, będąc ze znajomymi na łączach internetowych, tam gdzie one są możliwe, otrzymuję informacje i wideo, takie krótkie nagrania z tych miejsc, które zostały zniszczone, i nie napawa to niestety, proszę państwa, optymizmem. Rzeczywiście w wielu miejscach Mianma jest górzystym krajem. W wielu miejscach doszło do takich osunięć ziemi, osunięć lawin, skał, więc część miejscowości nawet znalazło się po prostu całkowicie zawalone są skałami, czy są po prostu takim rumowiskiem, do którego trzeba będzie tam dotrzeć z akcją ratowniczą. Mianma jest niezwykle biednym państwem. Mówię to o tym dlatego, że kraj, który jest naprawdę obłożony wieloma sankcjami i ze strony Unii Europejskiej, i ze strony Stanów Zjednoczonych, w tej chwili chyba jak nigdy wcześniej będzie potrzebował pomocy społeczności międzynarodowej. Na ile można ufać informacjom, które pokazują taki ogólny obraz dotyczący Mianmy? Bo domyślam się, że te pojedyncze sygnały różnych ludzi, którzy tam mieszkają, są jak najbardziej wiarygodne. A na ile wiarygodne są te informacje, które dostajemy od państwa Mianmy właśnie? Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia. Próbujemy nawiązać połączenie. Halo, halo? Ten temat na pewno pojawi się jeszcze w informacjach, w serwisach Trójki, bo jest to jeden z ważniejszych tematów dzisiaj. Przypomnijmy, Tajlandię i Mianmę nawiedziło potężne trzęsienie ziemi, które z racji sytuacji politycznej w Mianmie nie jest tak dobrze opisane, jak te wszystkie informacje, które płyną z Tajlandii, dużo nowocześniejszego kraju, także lepiej zbudowanego i w związku z tym prawdopodobnie mniej narażonego na zniszczenia w wyniku trzęsienia ziemi. Ta sytuacja, czyli trzęsienie ziemi w Mianmie i w Tajlandii, wróci na antenie Trójki w serwisach. chyba już przeczuwa własny kres. Minut po godzinie 17. Wymyślamy dzisiaj słowa nieistniejące w naszym języku. Chciałam zaproponować słowo szorszy. To znaczy, jak coś jest szorstkie, ale tak troszkę bardziej, to jest szorsze. Jak na przykład ubranie jest takie niezbyt miłe, to właśnie ono wtedy może być szorsze. Jedno szorsze od drugiego szorstkiego. 2 2 7 3 Czekamy na kolejne propozycje. Takie słowo próżniopław. Mam na myśli jakiś obiekt, statek kosmiczny. Na przykład powiedziałem, że parę tygodni temu nieudany próżniopław szczątki wylądowały w Wielkopolsce. No właśnie, różnie to z tymi próżniopławami bywa. Zajęliśmy się tym tematem, bo ostatnio do słownika oksfordzkiego trafiło blisko 50 nowych wyrazów pochodzących z różnych języków, w tym z tagalog, malajskiego czy japońskiego. Są to tak zwane określenia nieprzetłumaczalne. Przykładem jest filipiński wyraz gigil, który opisuje uczucie zachwytu nad czymś uroczym. A czy w naszym języku moglibyśmy to również nazwać? Karolina Gonet sprawdziła, jakich określeń brakuje w naszym języku, jakie nie mają swoich polskich odpowiedników. Jest ten wyraz anxiety, to często z tym. Często używam vibe, nie potrafię jakoś tego po polsku, ale że coś ma jakiś fajny vibe. Emocja obecna w Japonii, emocja, która wyraża się poprzez napięcie, zdenerwowanie i zadowolenie, gdy oczekuje się gości. Każdy język opisuje świat trochę inaczej i czasem brakuje nam słów, by oddać pewne uczucia czy zjawiska. Przykłady? Proszę bardzo. Niemieckie Schadenfreude, czyli radość z cudzego nieszczęścia. Hiszpańskie Sobremsa, czas na rozmowę po posiłku. Co to wszystko mówi o języku i naszym sposobie myślenia? Czujemy to, co umiemy nazwać. Profesor Marek Kochan, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS. Istnienie w jakimś języku słowa sprawia, że ludzie to właśnie odczuwają, ponieważ mają na to nazwę. Od zawsze pewne rzeczy były, istniały, a dopiero od niedawna zostały wytworzone pojęcia na dane zjawiska, a przez to została nadana im nazwa. Profesor Katarzyna Kłosińska, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Weźmy sobie jesieniarę, taką kobietę, która sobie lubi w tym kocyku posiedzieć. Takie osoby były zawsze, takie upodobania, że się tak wyrażę, były zawsze, tylko nie miały swojej nazwy. Język polski jest bez wątpienia bogaty, ale czy nie brakuje nam czasem słów, które dokładnie oddają pewne emocje? A może jednak to nasz język ma swoją unikalną zdolność wyrażenia emocji, na przykład przez literaturę? Znakiem firmowym polskiej kultury jest poezja, więc my mamy duży zasób w kulturze słów, wyrażeń, emocji, które zostały kiedyś tam przez jakiegoś poetę nazwane i myślę, że jeżeli tylko ktoś chciałby korzystać z rezerwuaru polskiej kultury, to znalazłby spokojnie słowa na wyrażenie różnych emocji, uczuć. Pytanie, czy my chcemy odczuwać te emocje, które są nazwane w innych językach, czy nam się to podoba, czy my chcemy czuć się hygge, powiedzmy, czuwać saudade. Może to być ciekawe, ale może to nie są też te emocje czy uczucia, które my mamy, więc może bliższe są nam te, które sami nazywamy. Język jest stworzony przez społeczeństwo. społeczeństwo, a nie przez nikogo innego. Podąża za potrzebami społeczeństwa. Najważniejsze jest tu wyodrębnienie pojęcia. Język to nie tylko zestaw słów, ale także sposób patrzenia na świat. Czasami jedno słowo może opisać coś, co w innym języku wymaga całego zdania. Na przykład w języku japońskim istnieje pojęcie komorebi, które oddaje obraz promieni słonecznych prześwitujących przez liście drzew. To pojęcie pięknie ilustruje, jak różne kultury dostrzegają i nazywają unikalne aspekty otaczającego nas świata. Możemy puścić wodze fantazji i zastanowić się, jakim wyrazem moglibyśmy oddać to doświadczenie w naszym języku ojczystym. A jakie emocje, uczucia Państwa zdaniem warto byłoby nazwać, a nie mają one swojego odpowiednika w polskim języku albo właściwego słowa? 2 2 7 3 Daniel czeka na propozycję. Jako 2-latek mówiłem rodzicom, że pająk mi w głowie grzmeta. Do dzisiaj nie wiemy, co ten pająk mi w głowie robił. Dwadzieścia 6 minut po godzinie 17. 2 2 7 3 przypominam, to numer, pod którym Daniel czeka i kompletuje słownik. Słownik wyrazów nieistniejących, a które w naszym języku by się przydały. To jest słowo leniużyć się, połączenie leniuchowania z leżeniem. Leniużyć się to mój mąż Zbyszek. Mąż się leniuży? To może by go tak poszubrasić, żeby się nie leniużył. To słowo brzmi melodykamenty, od medykamentów i melodii. Jak ktoś chce muzyki posłuchać i chce chandrę wyleczyć, to może wziąć melodykamenty. Ciekawe, czy melodykamenty działałyby na to leniurzenie. Przepisuje pani mężowi Pumping Blood. Ono teraz w Trójce. Bones, we're in the car. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis! A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis! A jak hybrydy, to... Wehis! Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz o Moda 5 od 1310 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.31. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polska Straż Pożarna deklaruje gotowość do pomocy Birmie po trzęsieniu ziemi. Na taką misję może wylecieć grupa 41 lub 76 ratowników wraz z psami. Inicjatywa w sprawie wsparcia należy do kraju poszkodowanego. Wstrząsy w Birmie miały magnitudę 7,7. Zginęło co najmniej 140 osób, ponad 700 jest rannych. Są także ofiary w Tajlandii. W Bangkoku zawalił się wieżowiec. Zginęło 8 osób, prawie 120 jest zaginionych. Zarzut znęcania się nad zwierzęciem usłyszała mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego, której dziecko, trzymając kota za tylne łapy, kręciło nim jak na karuzeli. Wcześniej wrzuciło zwierzę jak zabawkę do basenu z kulkami. Matka przyglądała się zabawie i ją pochwalała. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia. Sprawa trafi też do sądu rodzinnego i nieletnich. Są duże utrudnienia w Warszawie. Po karambolu 5 aut na trasie S2 zablokowana jest trasa w kierunku Terespola. Pomiędzy węzłami Konotopa i Opacz zderzyły się 3 auta osobowe, bus oraz pojazd ciężarowy. Jedna osoba została ranna. Pełny serwis Trójki o 18. W nocy z piątku na sobotę, czyli z dziś na jutro, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i południowym zachodzie będzie wzrastało do dużego. Temperatura minimalna ma wynieść od 1 stopnia Celsjusza na plusie na północnym wschodzie do plus 6, plus 7 stopni. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, to będzie zdecydowanie cieplejszy, bo przeważnie ma być od 13 do 17 stopni Celsjusza, ale nad samym morzem i w rejonach podgórskich Karpat ma być od 9 do 12 stopni. 27 minut do godziny 18. Ale sobie Państwo radzą z tymi słowami. Niektórzy wymyślają nowe, inni zapominają istniejące. Moja córka, jak była mała, spróbowała u babci kopytek. Przyjechaliśmy do domu i córka mówi: mamo, proszę zrób mi końskie stopy. A my wymyślamy nieistniejące słowa w języku polskim i kompletujemy taki słownik. Proszę dzwonić pod 2 2 i 7 3. Daniel spisuje. Roztyranizować. Chodzi o to, żeby rozwalić kogoś na łopatki śmiechem, czyli żeby rozmontować całą drastyczną sytuację. Przypominam o konkursie, w którym do zdobycia są smartwatche. Ta rozpędzona kreatywność w wymyślaniu słów na pewno się przyda. Konkurs nazywa się Zegarki na wyciągnięcie ręki i w nim do godziny 18 czekamy na odpowiedzi. Pod numerem 73 533 można te odpowiedzi udzielać. Trzeba zapłacić za taki SMS 3 zł. 69 groszy. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki, a pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, to na co brakuje Państwu czasu. Im bardziej kreatywnie, tym większa szansa na zdobycie smartwatcha. Proszę pisać pod 73 533. You need before I fall into 23 minuty do godziny 18. Przypomnę o naszym konkursie, który nazywa się Zegarki na wyciągnięcie ręki. Do zdobycia są smartwatche, a wkrótce zmiana czasu, więc będą wyjątkowo przydatne. Do godziny 18 czekamy na odpowiedzi na pytanie, na co brakuje Państwu czasu. Im te odpowiedzi bardziej kreatywne, tym większa szansa na zdobycie smartwatcha. 73 533 to numer wiadomości. To numer, pod który należy wysłać wiadomość SMS, a koszt to 3,69. Regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. A za chwilę Puls Trójki, połączymy się z Rzeszowem. Bulwersująca sprawa pojawi się właśnie w tej rozmowie. Nie boisz się, nie budzisz się, ona powinie, oni powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce, o śmiejączach parą grać. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Zawsze chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut będzie godzina 18. Łączymy się teraz z Rzeszowem. Tam Szymon Taranda i jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w Pulsie Trójki poruszymy sprawę wyroku w sprawie dramatycznego wypadku w Rzeszowie, nazywanego przez opinię publiczną już bulwersującym. Kierowca, który półtora roku temu potrącił 14-latkę na przejściu dla pieszych, został skazany na karę 6 tysięcy złotych grzywny i 5 tysięcy złotych nawiązki. Dziewczynka cudem przeżyła wypadek. Nastolatka miała połamane nogi, miednicę, kręgosłup. Przeszła już kilka operacji, jak kolejne przed nią. Z nami adwokat Andrzej Mucha, który reprezentuje rodzinę pokrzywdzonej. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. A także radca prawny Arkadiusz Atak, członek samorządu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie i zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to możliwe, że zapadł taki wyrok? Dlaczego prowadzący pojazd otrzymał tak niską karę? To pytania, które pojawiają się z ust wielu ludzi, także z ust prokuratury. Dlaczego takie wyroki zapadają przy takich sprawach? To może zacznijmy od tego, że proceduralnie przepisy kodeksu postępowania karnego dają taką możliwość, bo tutaj jakby, jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek, czy tego typu podobne przypadki, to takie kary są możliwe do orzekania, ponieważ poprzez zastosowanie odpowiednich instytucji prawnych w tego typu przypadkach faktycznie taka kara może być zastosowana. Pytanie jest takie, czy w tym konkretnym przypadku, czy w takich przypadkach, jak z jakim mamy do czynienia w tej sytuacji, taka kara powinna być orzekana, tak niska kara, bo tutaj faktycznie została zastosowana instytucja wyroku nakazowego, który jest stosowany tylko i wyłącznie w takich sytuacjach, kiedy sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, który został przekazany przez prokuraturę, uznaje, że nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego i przeprowadzenia rozprawy i wydaje wyrok przy zastosowaniu takich przepisów, które umożliwiają w takiej sytuacji orzeczenie tylko i wyłącznie bądź grzywny, bądź kary ograniczenia wolności. I tutaj jakby kwestią, która jest do rozważenia w takiej sytuacji zawsze po stronie sądu, bo sąd w pewnych konkretnych sytuacjach prawnych ma możliwość wydania wyroku nakazowego, bo cała ta instytucja wyroku jest nakazowego stosowana jest głównie wtedy, żeby przyspieszyć pewne postępowania. I wtedy, ale kiedy sprawy wydają się oczywiste. Tak, ale no właśnie o to przede wszystkim chodzi, że wyrok nakazowy stosowany jest generalnie w praktyce w takich sytuacjach, kiedy sprawa jest prosta, kiedy nic nie budzi wątpliwości w takiej sprawie, kiedy sąd przyjmuje, że faktycznie może w zaciszu de facto gabinetu wydać takie rozstrzygnięcie, bo taki wyrok nakazowy wydaje się bez przeprowadzenia rozprawy i strony dowiadują się o takim wyroku nakazowym, dostając taki wyrok do kancelarii, czy prokuratura uzyskała taki wyrok nakazowy po dostarczeniu przez sąd. I generalnie tego typu wyroki nakazowe są zarezerwowane do spraw prostych, nie budzących wątpliwości właśnie wtedy, kiedy nawet kodeks o tym mówi, kiedy nie ma potrzeby przeprowadzenia rozprawy, kiedy nie ma potrzeby przeprowadzenia dowodów na rozprawie. I dlatego taki wyrok nakazowy daje możliwość, zresztą on determinuje pewien charakter kary, która jest orzekana wyrokiem nakazowym, ponieważ wyrokiem nakazowym można orzec tylko i wyłącznie grzywnę, bądź karę ograniczenia wolności. No nie orzeka się wyrokiem nakazowym, bo nie ma takiej prawnej możliwości kary pozbawienia wolności, nawet z warunkowym jej zawieszeniem. Dlatego generalnie w praktyce tego typu wyroki są zarezerwowane do spraw prostych i niebudzących wątpliwości i takich, przy których sąd podejmuje, oceniając materiał dowodowy, podejmuje decyzję, że wystarczającym jest orzeczenie, no można powiedzieć, niskiej kary, tak? Przechodząc czasami przez inne przepisy, ale orzekając generalnie karę niską. Tutaj wątpliwości jest więcej. Może teraz o samej sprawie nie będziemy rozmawiać, bo wiele z tych wątpliwości wymaga jeszcze wyjaśnienia. No właśnie, ale pewne jest, że to nie jest sprawa taka prosta i oczywista. Jaki jest tryb postępowania w związku z wypadkami drogowymi, w których następuje taki ciężki uszczerbek na zdrowiu, jak właśnie w tym wypadku, ale takich sytuacji jest więcej. Nawet dzisiaj kolejny przypadek spod Warszawy, 11-latka także potrącona, także walczy o życie w tej chwili. Jaki jest tryb postępowania w związku z wypadkami drogowymi, w których doszło do takich ciężkich uszkodzeń ciała? Panie redaktorze, odnosząc się do mojego przedmówcy, to musimy mieć na uwadze to, że od takiego wyroku nakazowego można złożyć sprzeciw. Ten wyrok nakazowy ulega wtedy destrukcji na kanwie prawa. I sąd, otrzymując taki sprzeciw, proceduje sprawę w trybie zwykłym. Jeżeli chodzi o możliwości, jakie tutaj możemy zapewnić dla pokrzywdzonych, to możemy je rozpatrywać w trojaki sposób. Mamy tutaj reżim prawa cywilnego, Mamy tutaj reżim postępowania likwidacyjnego, bo każdy z kierowców ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. No i również możemy korzystać z reżimu prawa karnego i środków kompensacyjnych, jakich tutaj sąd zastosował, bo nawiązka jest również takim przykładem środka kompensacyjnego. To 5000 zł w tym wypadku. Tak, tak. Do pozostałych środków kompensacyjnych zaliczamy obowiązek naprawienia szkody w ujęciu materialnym, czy też zadośćuczynienie w ujęciu takim krzywdy, po prostu. Kilka operacji, kolejna operacja przed nią, być może niepełnosprawność na całe życie. Jak to wycenić? No, są to niewątpliwie sprawy trudne do wyceny, natomiast sądy mają jakąś utartą już ścieżkę tego. Niewątpliwie pomocna jest rola biegłych sądowych w tego rodzaju wycenach. Natomiast przechodząc na kanwę prawa cywilnego, to również prawo cywilne z kodeksu cywilnego daje nam możliwość uzyskania odszkodowania, uzyskania zadośćuczynienia, a nawet uzyskania renty. Mhm. Także pod tym kątem jest szerokie spektrum możliwości, jakie może uzyskać osoba, która uczestniczyła w takim zdarzeniu. I zaraz do tych możliwości i do tego, jak o nie zawalczyć, wrócimy, ale no, według wielu specjalistów, ale także tak zwanego przeciętnego Kowalskiego, ta sprawa, czy takie sprawy zmuszają do myślenia o tym, czy prawo nie wymaga czasem korekty, a nawet poważnych zmian. A jeśli tak, to zdaniem panów mecenasów, jakich, w którą stronę powinny takie zmiany iść? Czy właśnie prawo jest dobre, ale źle się z nim obchodzimy? Znaczy, nie umiemy z niego skorzystać. Tak. Jeżeli mogę, nie uważam, aby w tego typu kategoriach spraw, patrząc na przepisy, które aktualnie obowiązują w Polsce, koniecznym było dokonywanie jakichś gruntownych zmian tych przepisów. Generalnie jestem przeciwnikiem takiego dokonywania zmian w przepisach, w szczególności o charakterze prawnokarnym, pod wpływem pewnych przypadków i wydarzeń, bo to jest najgorsze, co dla prawa jest, to jest pewien populizm penalny, czyli zmienianie przepisów prawa, w szczególności polegające głównie na podnoszeniu kar tylko i wyłącznie dlatego, że doszło do jakiegoś bulwersującego zdarzenia. Ja uważam, że przepisy akurat w tym zakresie i przepisy prawa karnego, można powiedzieć, są generalnie pełne i spójne. To jest kwestia zastosowania tych przepisów do konkretnego przypadku. I z takim problemem mamy do czynienia no, w tej konkretnej sytuacji. Jestem akurat o tyle w niezręcznej sytuacji, że tak jak pan redaktor wspomniał, jestem pełnomocnikiem pokrzywdzonej, ale chciałbym tutaj wyrazić pewne takie ogólne spostrzeżenia, bo jesteśmy dopiero przed samym procesem, bo tak słusznie pan mecenas zauważył, po wniesieniu sprzeciwu tego wyroku nakazowego nie ma i taki sprzeciw już został złożony w tym zakresie i przez pełnomocnika pokrzywdzonej, ale też wiem, że i przez prokuraturę, która sama jest no, zaskoczona jakby kwestią postępowania i wysokości wyroku, jaki zapadł. Natomiast czy taki sygnał do sądu, przepraszam, że przerwę, i od prokuratury, i od państwa sprawi, że sąd ma obowiązek się zająć no sprawą tak, już w trybie normalnego procesu. Ten wyrok po wniesieniu sprzeciwu nie istnieje jakby w przestrzeni prawnej. Ten, który zapadł. Ten, który zapadł i wchodzimy, można powiedzieć kolokwialnie, na etap normalnego postępowania sądowego, gdzie będzie przeprowadzona rozprawa przed sądem w tym zakresie. Natomiast jeszcze wracając jakby do kwestii zmiany przepisów. No, nie uważam, żeby tutaj konieczna była zmiana przepisów. Tutaj naprawdę te przepisy, które mamy, możemy stosować w taki sposób, żeby uniknąć takich sytuacji jak ta, ponieważ ja uważam, że akurat tutaj w tym przypadku, i to jest moja taka ocena obiektywna, naprawdę nie było podstaw do wydania wyroku nakazowego, dlatego że nie uchylając jakby tajemnicy materiału, który jest w sprawie, zresztą ten materiał jest już, można powiedzieć, jawny, ponieważ no, jesteśmy na etapie postępowania sądowego, a jawność postępowania została wyłączona, ale naprawdę w tej sprawie zachodzą istotne wątpliwości w zakresie szeregu dowodów, które wymagają rozpatrzenia na rozprawie. No i w naszej ocenie sąd niesłusznie przyjął, że sprawa jest prosta i nie wymaga przeprowadzenia rozprawy, a na dodatek jeszcze no, wymierzono za taki czyn, no, w naszej ocenie rażąco niską karę, co samo w sobie jest bulwersujące. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię samej kompletności procedury karnej w tym zakresie, to pragnę zauważyć, jeszcze uzupełniając wypowiedź pana mecenasa, Panasa, że poza tymi kwestiami związanymi typowo ze środkami kompensacyjnymi, no to nie możemy zapominać o tym, że procedura w tego typu postępowaniach zapewnia pokrzywdzonemu, czy też jego pełnomocnikowi bardzo aktywny udział w takim postępowaniu, ponieważ sam pokrzywdzony, jak też jego pełnomocnik jest stroną takiego postępowania i może być stroną i aktywnie działać w takim postępowaniu, może brać udział w przesłuchaniach i świadków, i biegłych, może składać wnioski dowodowe, ale co najistotniejsze, na etapie postępowania sądowego może otrzymać status oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego i może w takiej sytuacji występować niejako obok prokuratora i prowadzić oskarżenie razem z prokuratorem. I akurat w tym przypadku moja klientka z takiego uprawnienia korzysta i występujemy w tym postępowaniu, ja jako jej pełnomocnik, jako oskarżyciel posiłkowy. I tutaj też będziemy aktywnie działać na etapie postępowania sądowego, żeby doprowadzić do, w naszej ocenie, słusznego wyroku, który powinien być zdecydowanie odmienny od tego, który zapadł jako wyrok nakazowy. Powiedzmy jeszcze na koniec, bo czas nieubłaganie biegnie, na jaką pomoc mogą liczyć osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, ich rodziny? Takich historii jest wiele. Co zrobić? Gdzie się zgłosić? Jak zacząć dochodzić o swoje prawa? Panie redaktorze, naturalną odpowiedzią na to pytanie jest to, aby korzystać z pomocy profesjonalnych podmiotów. Pomijając fundacje, stowarzyszenia, no, zasadniczą drogą i zasadniczym kierunkiem są korporacje prawnicze. Czy korporacja radców prawnych, których ja jestem przedstawicielem, czy korporacja pana mecenasa. No, pan mecenas jest adwokatem. Natomiast wydaje mi się, że podstawą takiego zabezpieczenia jest merytoryka i profesjonalizm. Bo co by się stało hipotetycznie, gdyby takiego sprzeciwu nie złożono? Ten wyrok by się uprawomocnił i sprawa by się zakończyła. Natomiast musimy mieć jeszcze, odnosząc się do poprzedniego pytania, ja podzielam opinię pana mecenasa. No, nie możemy polegać na takim interwencjonalizmie. Czyli właśnie wsparcie profesjonalistów to jest ten klucz, o który chcemy zabiegać. Ta sprawa będzie miała dalszy ciąg. Będziemy zapewne jeszcze się widzieć i słyszeć. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Adwokat Andrzej Mucha, a także radca prawny Arkadiusz Atak, członek Samorządu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. A to był prosto z Rzeszowa Szymon Taranda. Pięknie dziękujemy.